الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد للہ آج 13 اگست 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 227 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج کی آیت نمبر 25 سے آن ورڈ شروع کریں گے. پچھلی دفعہ بھی بجلی کے ایشو کی وجہ سے الیکٹریسٹی پرابلم کی وجہ سے ہماری کلاس صرف 35 منٹ تک ہو سکی تھی. آج انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی باقی آیات بھی کور کی جائیں. بھائیو آج سورۃ الحج کی مسلسل 14 آیات جو اگلی آئیں گی وہ حرم مکہ اور حج کے صحیح احکام و مسائل سے ریلیٹڈ ہیں. آیت نمبر 25 سے لے کر 38 تک. جہاں تک حج اور عمرہ کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے طریقے کا تعلق ہے تو اس پہ میں نے ایکسکلوسیو 2 لیکچرز دیے ہیں. دونوں کی ڈیوریشن ملا کے تقریباً 3 گھنٹے بنتی ہے. اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 54A اور 54B کے عنوان سے حج اور عمرہ کے فضائل اور صحیح احکام و مسائل, اور پھر اسی کے ساتھ مسئلہ نمبر 54C اور 54D یہ 2 لیکچرز کنسیکٹیو, یہ بھی ملا کے 3 گھنٹے کی ڈیوریشن بنتی ہے. وہ پرٹیکولر امام اعظم امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی حاضری سے ریلیٹڈ 2 لیکچرز تھے, مسئلہ نمبر 54C اور 54D. اس میں مکے کی حرمت, مدینے کی حرمت, فضائل مدینہ, قبر رسول کی حاضری کے فضائل, اور اس میں جو ضعیف روایتیں ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا تھا. 12 صحیح الاسناد احادیث اور 10 کے قریب ضعیف الاسناد احادیث تھیں جن کو میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. اور انہی 2 لیکچرز کے اندر میں نے جو 2 پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں, ایک طرف صوفیوں کے امام امام علی السبکی ہیں اور دوسری طرف امام ابن تیمیہ ہیں, تو ان دونوں نے ایکسٹریم رویے اختیار کیے ہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے متعلق. میں نے دونوں کو کنڈیم کر کے حق بات جو درمیان میں اہل سنت کا منہج ہے وہ بیان کیا تھا. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 52, قربانی کے صحیح احکام و مسائل, قربانی کا فلسفہ, اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت, اور اس کے 17 صحیح فقہی احکام و مسائل میں نے اس میں کور کیے تھے. البتہ آج سورۃ الحج کی یہ 14 آیات اور ان میں بھی پرٹیکولر جو 5 آیات ہیں, آیت نمبر 25 سے لے کر 29 تک, یہ 5 آیات کور کریں گے. اور انشاءاللہ یہی پورشن ہمارا بیچ میں سے مسئلہ نمبر 151 کے نام سے بھی اپلوڈ ہوگا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ. اور یہ جو سورۃ الحج کی 5 آیات ہیں, آیت نمبر 25 سے لے کر 29 تک, ان کے کانٹیکسٹ میں میں 5 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا, بڑے اہم ہیں آج کے دور کے اعتبار سے انشاءاللہ تعالی. لیکن پہلے ان پانچ آیات کو جلدی جلدی کور کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ ان پانچ علمی پوائنٹس کو ڈسکس کروں گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحج آیت نمبر 25 سے لے کر 29 تک. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. یہ تاویل خاص کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ مشرکین عرب سے متعلق ہے، کہ انہوں نے مسلمانوں کو جو کہ چلیں ریلیجن میں تو ان سے مختلف تھے لیکن کم از کم قریش ہونے کے اعتبار سے ان کے خاندان کے لوگ تھے، ان کو اللہ کے راستے سے روکا. اور دوسری طرف وہ لوگ یہی مشرکین عرب بڑا فخر محسوس کرتے تھے اپنے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو مہمان ہیں حج کرنے کے لیے، اس وقت بھی زمانے جاہلیت میں حج ہوتا تھا، ان کے یہ میزبان ہیں. اور لیکن ہٹ دھرمی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو وہ درجہ نہیں دیا جو باقی لوگوں کو دیتے تھے، حالانکہ یہ ان کے اپنے رشتہ دار تھے صرف اس ریلیجن کے تعصب کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، حرمت والی جگہ، یعنی جہاں پر کئی ایک ایسے کام جو عام حالت میں کرنا درست ہے وہ بھی اس مسجد میں نہیں کیے جا سکتے. اپنے حق کے لیے لڑائی کی جا سکتی ہے لیکن مسجد حرام میں اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو اس کے اوپر آپ دست درازی نہیں کر سکتے، حرمت والی جگہ ہے. حرم کی سرزمین کے اندر آپ کوئی پودا اکھاڑ نہیں سکتے، بخاری اور مسلم کی کئی احادیث ہیں، ایک الگ سے ٹاپک ہے، مسئلہ نمبر 54 سی او ڈی کے اندر میں نے اس کو کور کیا ہے. تو وہ مسجد حرام، حرمت والی مسجد میں آنے سے روکتے ہیں. الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ، جبکہ وہ مسجد ایسی جگہ ہے کہ جو ہم نے تمام لوگوں کے لیے اس کو مرکز بنایا ہے اور یکساں ہے. العاکف فیہ، جو وہاں پر رہنے والے ہیں یعنی اہل مکہ، ان کا بھی اتنا ہی حق ہے اس مسجد حرام پر. والباد، اور پردیسی لوگوں کا، بادیہ نشین لوگ جو آؤٹ سائڈر آتے ہیں، ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ مکے کے رہنے والوں کا. یعنی مکہ جو ہے اور حرم ہے جو مسجد حرام، یہ صرف عرب کے رہنے والے لوگوں کا حق نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے وہ لوگ جن کے پاس لائسنس موجود ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے لیے یہ بالکل یکساں حق ہے اس مسجد کے اوپر. اس کو میں انشاءاللہ بعد میں ان پانچ علمی پوائنٹس میں ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کروں گا. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو کوئی ارادہ کرے اس مسجد میں، اس حرم کے اندر زیادتی کا نہ حق، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ہم ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو اس مسجد کے اندر کوئی شخص ظلم نہیں کر سکتا، زیادتی نہیں کر سکتا، ویسے ظلم تو ویسے بھی کرنا منع ہے لیکن اس مسجد کی حرمت ایسی ہے کہ وہاں پر کرنا اس سے بڑا جرم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص مقام عطا فرمایا ہے مسجد حرام کو. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقرر کر دی تھی مکان البیت، اس گھر کے تعمیر کرنے کی جگہ. یہ بیت اللہ جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کیا، اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو حالات و واقعات آئے، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی اور ایشوز کی شکل میں، تو اس کی وجہ سے اس کے آثار مٹ چکے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی جو بنیادیں تھیں وہ ایکسپوز کروا دی کہ آپ دوبارہ سے یہاں پر بیت اللہ کو تعمیر کریں. تو سب سے پہلے گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا، سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے، وہ بیت اللہ ہے. سب سے پہلی مسجد بھی یہ مسجد حرام ہے. اسی کانٹیکسٹ کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 753 نمبر. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسجد کون سی مقرر فرمائی اس روئے عرض پہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ. تو ظاہر ہے مسجد تو اس وقت سے ہے جب سے پہلا انسان دنیا میں موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے, انہی کے لیے یہ مسجد بنائی گئی تھی. بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ حالات و واقعات کے بعد اس کے اثار مٹ گئے, تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کی بنیادیں جو ہے وہ ظاہر کر دی, اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کی دوبارہ سے تعمیر کی. اور پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے, پوچھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 40 سال کے بعد پھر مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی. تو ان دونوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے. پہلی جو مسجد ہے وہ مسجد حرام اور دوسری مسجد اقصی. لیکن یہ اقصی کہتے ہیں دور کی مسجد کو, اس کا نام مسجد اقصی نہیں تھا. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث میں بخاری اور مسلم میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے, یوروشلم یا ایلیا کہا جاتا تھا. یہ مسجد اقصی کا نام اس وقت پڑا جب سبحان الذی اسرا بعبدہ وہ والی آیات نازل ہوئی سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیات, اس میں مسجد اقصی کا ذکر آیا, یعنی دور کی مسجد, تو اس کے بعد اس کا نام اقصی پڑا. اور باقاعدہ طور پہ یہ مسجد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے دور خلافت میں جب یروشلم فتح ہوا اس وقت مسجد اقصی تعمیر کی گئی. ایک یہ ڈوم آف دا راک ہے جو ہمیں نظر آتا ہے, گولڈن سا ایک ڈوم, یہ ڈوم آف دا راک ہے یعنی چٹان کے اوپر بنایا گیا گنبد, وہ چٹان جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف تشریف لے گئے تھے اپنے جو سفر معراج تھا الاسرا والمعراج. اور میں نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دے دیے, تین سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, الاسرا والمعراج, الاسرا یعنی رات کا سفر اور معراج جو ہے وہ بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا سفر, مسئلہ نمبر 126 اے بی اور سی, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً 6-7 گھنٹے کی گفتگو ہے. تو اس میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ مسجد اقصی کا نام قرآن کی وجہ سے پڑا ہے, البتہ اس کو اس وقت مسجد ایلیا کہا جاتا تھا, یعنی وہ جو یروشلم تھا بیت المقدس اس کو کہا جاتا تھا اس وقت, ایک متبرک جگہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی تھی. بعد میں مسجد اقصی سیدنا عمر کے دور میں بنائی گئی, اس کا نام پھر مسجد اقصی قرآن کی نسبت کی وجہ سے رکھ دیا گیا. تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی تعمیر کے لیے وہ جگہ مقرر فرما دی, اللہ تشرک بی شیئا, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. وتخر بیتی للطائفین, اور اے ابراہیم علیہ السلام میرے اس گھر کو صاف ستھرا رکھو طواف کرنے والوں کے لیے. اس گھر کی آپ عظمت دیکھیں کہ اپنے پیغمبر کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس کی صفائی آپ نے کرنی ہے, یعنی مسجد کی صفائی کرنا, حرم کی صفائی کرنا یہ بڑے آنر کی بات ہے. اللہ تعالی کا محبوب ترین پیغمبر خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام, ان کو کہا گیا آپ اس کو صاف ستھرا رکھیں, للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے, والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے. قیام جو ہے وہ نماز کا قیام بھی ہو سکتا ہے اور وہاں پہ رکنا بھی. ورکع السجود, اور رکوع اور سجدے ادا کرنے والوں کے لیے اس مسجد کو صاف اور ستھرا رکھیں. تو پہلے تو مسجد کے اعتبار سے بڑی ریسٹرکشن تھی, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی برکت سے پوری زمین کو اس امت کے لیے مسجد بنا دیا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 ایسی خصوصیات ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں, ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں 5 آئی ہیں اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں 6 خصوصیات آئی ہیں, اور 6ٹی خصوصیت ہے اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ مجھ پر ختم فرمایا. اور یہ پوری حدیث میں نے مسئلہ نمبر 40 جو ہے ختم نبوت سے ریلیٹڈ اس میں بیان کی ہے. تو بہرحال اب پوری کی پوری زمین مسجد ہے جو پاک اور صاف جگہ ہے, کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نماز ادا کر سکتا ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اے ابراہیم علیہ السلام اذان دے دیجئے، ندا دے دیجئے، اعلان کر دیجئے لوگوں میں حج کے لیے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے اناؤنسمنٹ کی، اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو مشرق و مغرب تک وہ آواز پہنچا دی. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کے بارے میں. یَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ پیدل چل کر اس گھر کی طرف آئیں گے. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر، یعنی وہ اتنی دور سے آئیں گے کہ ان کے اونٹ بھی دبلے پتلے ہو جائیں گے. اس سے مراد یہ ہے اتنی دور سے لوگ آئیں گے حج کے لیے. یَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور وہ اونٹنیاں آتی ہوں گی ہر دور دراز کے راستے سے حرم کی طرف. اور واقعی یہ ایسی پھر اللہ نے سنت جاری فرمائی کہ الحمدللہ آج تک پورے پیشن کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ لوگ حاضر ہوں اس گھر میں اپنے دینی اور دنیاوی نفع کے لیے. وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا نام ذکر کریں ان مخصوص دنوں کے اندر، وہ مقررہ دن جو سب کے سب لوگوں کے علم میں ہے، اور وہ ہے تو پرٹیکولر 6 دن ہیں، 8 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک، لیکن ان میں سے بھی 3 دن جو ہے وہ قربانی کے ہیں، 10, 11 اور 12، اور ان کا خصوصیت کے ساتھ یہاں پر ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر کریں ان مخصوص دنوں میں. علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اور یہ ذکر اللہ کا کریں ان بے زبان چوپایوں کے اوپر، یعنی جب ان کو قربان کیا جائے اللہ کی راہ میں، حج کے لیے قربانی ہو رہی ہو ان 3 دنوں کے اندر، 10, 11 اور 12 ذوالحجہ میں. فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس میں سے. وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور اس میں سے جو مصیبت زدہ اور محتاج لوگ ہیں ان کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ. ثُمَّ الْيَقْضُوا، اور پھر چاہیے کہ تَفَثَهُمْ، یقضوا تفثهم، کہ وہ اپنی میل کچیل دور کریں. یعنی وہ جب 9 ذوالحجہ کا دن آتا ہے، اس دن کے اندر عرفات کے اندر لوگ پورا وقت گزار کے شام کو غروب آفتاب کے بعد ذرا رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر مزدلفہ میں آ کر رات گزارتے ہیں، پھر 10 ذوالحجہ کی صبح کو یوم النحر جو ہوتا ہے، عید کا دن بھی ہوتا ہے، اس دن وہ جو بڑے والا شیطان ہے، یعنی جو حرم کی طرف سے اگر آئے تو پہلا ہے، اور اگر مزدلفہ اور منا کی طرف سے آئے تو وہ آخری والا ہے، تیسرا، اس کو کنکریاں مارنے کے بعد، اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے قربانی کرنی ہوتی ہے، پھر سر کے بال مڑوانے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد غسل کرنا ہوتا ہے، اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. ثم الیقضوا تفثهم، اس کے بعد وہ اپنی گندگی کو دور کریں. ولیوفوا نذورهم، اور اپنی نظریں پوری کریں، یعنی قربانی کریں. ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور طواف کریں اس اللہ تعالی کے اس پرانے گھر کا، یعنی طواف زیارت کا ذکر ہے، اس کے بعد یہ طواف زیارت کرنا ہوتا ہے. یہاں پر ترتیب اس طرح نہیں آئی، لیکن سنت ترتیب یہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے، اس کے بعد اپنی یہ ساری صفائی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد غسل کرنے کے بعد عام کپڑوں کے اندر طواف زیارت کرنا ہے. تو یہ اس کا ذکر آیا ہے الحمدللہ. تو یہ تھی وہ 5 آیات جن کے کانٹیکسٹ میں میں نے 5 علمی پوائنٹس بھی ڈسکس کرنے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ کی جو 9 آیات ہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر ہی میں. اب آ جائیے بھائیو ان 5 علمی پوائنٹس کی طرف جو سورۃ الحج کی آیت نمبر 25 سے لے کر 29 تک کے کانٹیکسٹ میں میں نے ڈسکس کرنی ہے، اور ان میں بھی جو یہ پرٹیکولر ہم نے آیت ڈسکس کی ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 25، اس کو ذرا ایک دفعہ دوبارہ سے سنیں. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں، حرمت کی جگہ. الذی جعلناہ للناس سواء العاکف عاکف فی، جا جس کو ہم نے لوگوں کے لیے برابر بنایا ہے، چاہے وہ وہاں کے رہنے والے ہوں، حرم کے رہنے والے ہوں، مکے کے رہنے والے ہوں، والباد چاہے وہ پردیسی ہوں، بادیا نشین ہوں، چاہے وہاں کے نہ رہنے والے ہوں، دوسرے ملکوں اور دوسرے علاقوں کے رہنے والے ہوں، سب کے لیے برابر حرمت کی جگہ بنایا ہے، سب کا برابر حق ہے اس مسجد کے اوپر. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو کوئی اس میں زیادتی کا کام کرے، سرکشی کا کام کرے نہ حق، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ایسے شخص کو ہم چکھائیں گے اس دردناک عذاب کا مزہ. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو بھائیو، اس کانٹیکسٹ میں پانچ علمی پوائنٹس میں نے ڈسکس کرنے تھے. علمی پوائنٹ نمبر ون، کہ جو حرم مکہ ہے یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یونینیمسلی ایک جیسا حق ہے. دنیا میں ہر مسلمان کا حرم مکہ کے اوپر، مسجد حرام کے اوپر، چاہے وہ سعودیہ کا رہنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو، انڈیا کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، یورپ کا ہو، امریکہ کا ہو، رشیا کا ہو، ملیشیا کا ہو، انڈونیشیا کا ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو، جس کے پاس یہ لائسنس موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کا برابر حق ہے اس مسجد حرام کے اوپر، حرمت والی جگہ کے اوپر. یہ مسلمانوں کا کینٹونمنٹ ایریا ہے. جیسے ملکوں کے اندر بھی کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کے لیے آپ کو اپنا شناختی کارڈ، یا جو لوگ وہاں فوج سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو جانے کی اجازت ہوتی ہے، دوسروں کو بڑی اجازت کے بعد بڑی مشکل سے جانا پڑتا ہے، لیکن حرم مکہ اور حرم مدینہ یہ دو حرمین ایسے ہیں جہاں پر کوئی پاسپورٹ سوائے اس کلمے کے نہیں ریکوائرڈ. اور جس کے پاس دنیا کا ہر پاسپورٹ موجود ہے لیکن یہ کلمے والا پاسپورٹ نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اس حوالے سے اس مسجد حرام میں جانے سے نہ تو سعودی حکومت کسی کو روک سکتی ہے، نہ پاکستان کی حکومت روک سکتی ہے، نہ انڈیا کی حکومت روک سکتی ہے، نہ بنگلہ دیش کی، دنیا کی کوئی حکومت ایسے شخص کو کہ جس کے پاس کلمہ ہے، مسلمان ہے، اور اس کے پاس زادہ راہ ہے وہاں جانے کا، کسی بھی صورت حرم مکہ میں جانے سے نہیں روک سکتی. یہ حرمین مسلمانوں کے لیے کامن ہے، کامن سٹیز ہیں، مکہ اور مدینہ شریف، انہی کو ہم حرمین بھی کہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کی جو عزت اور حرمت ہے یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. مسئلہ نمبر 54C اہل سنت پاک .com پہ موجود ہے، جس میں نے حرم مکہ اور حرم مدینہ اس کے فضائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2، حرم مکہ میں طواف کرنا، اعتکاف کرنا، ایون اگر رات کو کوئی قیام کرنا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، وہاں پر رہائش اختیار کرنا چاہتا ہے، بشرطے کہ وہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھے، تو اس شخص کو بھی کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سورۃ الحج کی آیت نمبر 25 کے اندر تمام کلمہ گو مسلمانوں کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ یہ ان کا اپنا گھر ہے، جب مرضی آئیں، دن کے وقت آئیں، رات کے وقت آئیں، اور اس مسجد کے اوپر تالا بھی نہیں کوئی لگا سکتا. اس لیے آپ دیکھیں مسجد نبوی میں پھر بھی رات کے وقت رمضان کے علاوہ بند کر دیا جاتا ہے، لیکن حرم مکہ کو کبھی بند نہیں کیا جاتا، 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر واضح حکم فرما دیا ہے کہ اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، یہ اوپن سٹی ہے، دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی مسلمان آ کر وہاں پر رہ سکتا ہے، اپنی مرضی سے وہ عبادت کر سکتا ہے. اور الحمدللہ سعودی حکومت جو ہے اس چیز کا اہتمام کرتی ہے کہ وہ حرم مکہ کو تالا نہیں لگاتے، اور نہ وہ کسی بھی انسان کو، چاہے وہ کسی بھی نیشنلٹی سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی اعتبار سے وہ تنگ نہیں کرتے. یہ الحمدللہ ہے. باقی جو ان کے اندر غلط چیز ہے وہ انشاءاللہ میں علمی پوائنٹ نمبر 5 میں بتاؤں گا. ظاہر ہے پہلے تمہید بناؤں گا، پھر کڑوی باتیں بھی ہضم ہوگی نا، ورنہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہضم کرنا. علمی پوائنٹ نمبر 3، یہ بھائیو حقیقت ہے کہ سعودی حکومت کے اندر جو کمزوریاں موجود ہیں ملوکیت کے اعتبار سے، ہمیں ان سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے حرمین کی جو صفائی اور ستھرائی اور اس کی جو مینجمنٹ ہے اس کو انہوں نے کافی حد تک مینٹین رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایسی مسجد جس میں دنیا کی اتنی نیشنلٹیز کے لوگ آتے ہوں، یعنی تقریباً دنیا کے 188 ملکوں سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں، 188 ملکوں کے لوگ. اور ہر لوگ مطلب ہر علاقے کے لوگوں کی اپنی نیچر، صفائی ستھری کا ستھرائی کا ان کا اپنا سلسلہ ہے. میں نے الحمدللہ کئی دفعہ حرمین میں حاضری ہوئی ہے، اور میں نے مطلب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کئی حبشیوں کو کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ٹوائلٹس میں رش ہے تو وہ کسی وضو خانے کے کارنر پہ کھڑے ہو کے وہیں پہ پیشاب بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وضو خانے والی جگہ کے اوپر، اور بعد میں وہیں پہ وہ کارنر پہ استنجا بھی کرنا شروع کر دیتے. تو اس قسم کے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود بڑی حیران کن بات ہے کہ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. اس کے باوجود یہ میرا چیلنج ہے کہ حرم مکہ میں اور حرم مدینہ میں آپ کو کبھی بدبو نہیں آئے گی. یہ لوگ تو اس کو معجزہ سمجھتے ہیں، معجزے والی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. اگر صفائی ستھرائی آج چھوڑ دیں تو بدبو آ جائے گی وہاں پہ. آپ 8-10 بندے نسوار والے وہاں بھیج دیں تو آپ کا کوئی معجزہ نہیں چلے گا. معجزے والی بات ہی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیزیں کرنی ہے. یہ تو صفائی و ستھرائی والا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک شخص وہ ابھی نیو مسلم تھا، اس نے مسجد میں ہی پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو. جب وہ پیشاب کر کے آیا تو آپ نے صحابہ کو کہا یہاں پہ پانی بہا دو، پھر اسے بلا کر کہا کہ مسجد میں پیشاب نہیں کیا جاتا. ظاہر اس وقت لوگ نیو مسلم تھے، لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں تھا. مسجد کی بھی گراؤنڈز ہوتی تھی، کچی مسجدیں، قالین تو نہیں ہوتے تھے کہ دور سے ہی پتا چل جائے کہ یار یہ اب کوئی جگہ خاص آ گئی ہے. یہ تو اب پروٹوکول ہے نا. اس وقت تو جوتیوں سے نماز بھی پڑھ لی جاتی تھی، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. لیکن اب جن مسجدوں میں قالین ہے، صفائی ستھرائی کا اس اعتبار سے اہتمام ہے، وہاں تو آپ مسجد میں اس طریقے سے جوتیاں لے کے تو نہیں آ سکتے. اس کے اوپر اجماع ہو چکا ہے. تو اس کا مسئلہ بالکل ڈفرنٹ ہے. بہرحال جب اس قسم کے لوگ موجود ہوں کہ نہ وہ کوئی اپنا اس اعتبار سے دیکھے نا، اور پھر وہ چکنائی والی چیزیں اندر لے جانا منع کرتے ہیں، اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ، خصوصاً ہمارے پاکستان کے لوگ تو اپنے یہ بڑی ایکسپرٹیز سمجھتے ہیں، سب کانٹیننٹ کے لوگ وہ چھپا کے لے جاتے ہیں. اور جتنی بے پردہ عورتیں میں نے حرم کے اندر انڈیا پاکستان کے علاقے کے لوگوں کی دیکھی ہیں نا، اور نہیں ہے. دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ عبایا نہیں پہن کے جاتی، اور اسی لیے وہ پاکستان کے ہوٹلوں میں جہاں پہ پاکستانی رکے ہوتے ہیں، باقاعدہ انہوں نے لکھ کے بڑے بڑے نوٹس بورڈ لگائے ہوتے ہیں کہ اپنے ملک کی عزت کی حفاظت کریں. اور جو سرکاری طور پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان عورتوں کو عبایا بھی دیتے ہیں. وہاں کو آپ کو حرم میں اگر عبایا کے بغیر کوئی عورت نظر آئے نا، سمپل کپڑوں کے اندر اور وہ رنگین قسم کی چادریں اوڑھی ہوئی پاکستانی جس طرح بازاروں میں عورتیں پھر رہی ہیں، تو آپ سمجھ لیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی عورتیں. باقی ملکوں کا یہ نہیں ہے، نہ ملیشیا کے آپ کو اس طرح کے لوگ نظر آئیں گے، نہ آپ کو ایون ٹرکی کے ایسے لوگ نظر آئیں گے، نہ ایران کے لوگ نظر آئیں گے. پورے پورے حجاب کے اندر ہوتے ہیں وہ لوگ. لیکن یہ سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہے نا، یہ ان کی اپنی عادتیں ہیں، یہ بالکل جا کے نا اس اعتبار سے کوئی خیال نہیں رکھتے. تو جہاں پہ اس قسم کے لوگ موجود ہوں اور وہاں پر صفائی کا اہتمام کرنا، پھر رمضان شریف کے اندر کس طریقے سے لاکھوں لوگوں کی افطاری کا بندوبست، اور پھر 15 منٹ کے اندر اندر سب کچھ سمیٹ کے دوبارہ سے مسجد کو تیار کر لینا کہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ بہت بڑا الحمدللہ اس اعتبار سے اہتمام ہے. اور پھر طواف کعبہ کے دوران جس طریقے سے وہ ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، بڑی حیران کن چیز ہے کہ طواف کعبہ رکتا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو طواف کعبہ کے دوران صفائی کی ویڈیوز بھی مل جائیں گی. اس طریقے سے انہوں نے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر جن کو ہم کہتے ہیں ایس او پیز، کہ وہ حرم کا وہ طواف بھی چلتا رہتا ہے اور اس دوران وہ صفائی بھی کر لیتے ہیں. اور الحمدللہ زیادہ تر لوگ، جو تقریباً 60-70% لوگ ہمارے انہی علاقوں کے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں جو صفائی پہ مامور ہیں. اور ہمارے پنجاب سے تو بہت زیادہ لوگ ہیں، کیونکہ میں نے تو اکثر ان کو صفائی کرنے والوں کو پنجابی بولتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے علاقے کے زیادہ تر لوگ ہیں جو بڑے شوق کے ساتھ. اور ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے سعودی حکومت کو بھی پتا ہے کہ ہمارے عربیوں نے تو ذوق و شوق سے کام کوئی نہیں کرنا، کیونکہ وہ تو گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں، ان کو تو اس طریقے سے محنت نہیں کرنی پڑ رہی. اور ان کا ریلیجن وہ پیشن والا بھی نہیں جتنا پیشن یہاں پہ ہے. تو وہ بھی حج اور عمرے کی خدمت کے لیے جو ہے نا، لوگ یہیں سے بھرتی کرتے ہیں کہ پورے پیشن کی طرح، اور جس کو کہتے ہیں نا پاگلوں کی طرح، صحیح ذوق و شوق کے ساتھ وہ نا حرم کی خدمت کریں گے، اور وہ کرتے ہیں حاجیوں کی خدمت. علمی پوائنٹ نمبر 4، بھائیو، عرب کے جو لوگ ہیں، خصوصاً حرمین میں جن لوگوں کی خدمت ہے، علماء ہوں یا باقی لوگ ہوں، ان میں یہاں کے لوگوں کے اعتبار سے بہت زیادہ ٹالرنس موجود ہے. یعنی یہاں پر تو اگر کوئی کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والا شخص جو سنت کے مطابق بخاری اور مسلم میں جو احادیث آئی ہیں ان کے طریقے کے مطابق رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھے یا وہ اونچی آمین کہہ لے. تو ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو اکثر مسجدیں حنفیوں کی ہیں, تو امام مسجد بس ایک دو نمازوں میں تو برداشت کرتے ہیں, اس کے بعد کان سے پکڑ کے وہ مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں, بالکل ٹالرنس نہیں ہے, اور کہتے ہیں جی آپ اس مسجد سے نکل جائیں فلاں مسجد میں چلے جائیں, تو جان بوجھ کے تفرقہ بازی کرتے ہیں. اس طرح کی تفرقہ بازی آپ کو حرمین میں نظر نہیں آئے گی, ورنہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کا تو داخلہ ہی حرمین میں منع ہو جاتا. جو اگر وہ وہی سختی شروع کر دیں اور وہ بھی کیمرے فٹ کر لیں کہ جو اونچی آمین نہیں کہتا, جو رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا, ان کو وہ مسجد سے باہر نکال دیں, ان کی زبانیں کھینچ لیں, کر سکتے, لیکن وہ یہ حرکت نہیں کرتے. جو جس طریقے سے نماز پڑھنا چاہتا ہے, کسی نے ہاتھ یہاں پہ باندھے ہیں, ناف سے نیچے باندھے ہوئے ہیں, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, رفع الیدین سے پڑھ رہے ہیں, بغیر رفع الیدین کے پڑھ رہے ہیں, وہ کسی پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگاتے. اور کاش اس طرح کی ٹالرنس یہاں پر بھی جو مسجدیں ہیں ان کے اندر آئے. یہاں پر میں نے اس حوالے سے سب سے زیادہ ٹالرنس جو دیکھی ہے نا, وہ یا تو اہل حدیث کے اندر دیکھی ہے یا اہل تشیع کے اندر. اور آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں, ان دونوں کی مسجدوں میں آپ چلے جائیں, جس مرضی طریقے سے آپ نماز پڑھیں, آپ کوئی گھورتا ہوا نہیں دیکھے گا, نہ آپ کو مسجد سے نکالنے کی کوشش کرے گا, وہ آپ کو ویلکم کہیں گے. اور اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے بےچارے مائنورٹی میں, وہ خوش ہوتے ہیں ساری مسجد کو وڑیا تو صحیح ہے نا, کیونکہ ہے ہی تو داد تھوڑی ہے اہل حدیث کی اہل تشیع کی, وہ تھوڑے خوشی ہونا ہے کوئی اور آ جائے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی اہل حدیث یا کوئی اہل تشیع کسی حنفی کی مسجد میں چلا جائے تو وہ آپ دیکھیں کس طرح گھور کے اسے دیکھنا شروع کر دیں گے, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے لگا کے آوازیں بھی کسیں گے, اس سے بھی باز نہیں آئیں گے. تو یہ میں آپ کو کمپیرزن بتا رہا ہوں کہ حرمین میں کتنی ٹالرنس موجود ہے اور یہاں پر اس اعتبار سے کتنی زیادہ جو ہے وہ ریجڈنیس لوگوں کے اندر موجود ہے, کتنی سختی موجود ہے. اور یہاں پر آپ کو پتا ہے رمضان میں مولویوں کے قابو آ جاتی ہے عوام, فجر میں بھی درس ہو رہا ہے, زہر میں بھی درس ہو رہا ہے, عصر میں بھی درس ہو رہا ہے, اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی بےچارا اعتکاف بیٹھ جائے تو اس کی شامت آ جاتی ہے, اس کو تو سونے بھی نہیں دیتے ہیں, اتنے درس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آگے پیچھے تو سن دے نہیں, چلو ہوں نہ چمڑی لائی ہے, ان قابو آئے نا سال بعد, یعنی جو بےچارے آئے ہیں نا ان کے ساتھ تو برا اشر کریں گے تاکہ آندہ کے لیے اعتکاف نہ ہو مسجد میں کوئی بیٹھے. اتنے درس اور اسپیکر پہ درس, اور پھر شبینے شروع کروا دیتے ہیں بےچارے, وہ جو اعتکاف والے ہیں ان کے اوپر تو ویسے ہی مجبوری ہے, اب نفلی عبادت کے اوپر ان کے اوپر اس طرح کی مجبوری ہے کہ وہ بےچارے ان کو شبینوں میں بھی وہ چھ چھ پارے سننے پڑ جاتے ہیں. چلے شوق سے کوئی سنے تو ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کی قدغن لگا کے, اور پھر وہ ادھر جو بڑے بڑے بزرگ جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں وہ ماشاء اللہ وہ میڑے مار رہے ہیں تیار نے ٹانٹ کرنے کے لیے, تانا دینے کے لیے کہ جناب یہ دیکھو جی اعتکاف بیٹھے جی شبینے بھی نہیں دیکھ لو دے, یعنی کہ وہ زبردستی اس طریقے سے جو ہے وہ درس و تدریس کا سلسلہ. لیکن الحمدللہ اس طرح کی آپ کو کوئی چیز حرمین میں نظر نہیں آئے گی. زیادہ سے زیادہ کسی کے ہاتھ میں ایک میگا فون ہوگا اور اس کی بھی آواز 40-50 لوگوں تک آئے گی, اور وہ بھی کونے مختص کیے ہوئے ہیں وہاں بیٹھ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ساری طرح کے لوگ موجود ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں گمراہ لوگ بھی ہیں مختلف قسم کے لوگ ہیں. میں کسی کو یہ مطلب یہ نہیں کہوں گا کہ حرمین میں جو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے, مطلب حرم مکہ میں ایک مکی بیٹھا ہوا نام اس کا مکی ہے لیکن وہ پکا بدعتی ہے, کٹر دیوبندی اندر سے اور سامنے سے اس نے لبادہ اڑا ہوا ہے, پوری تقریریں اس کی جو ہے وہ بریلویت کے اور شیعت کے رد کے اوپر ہوتی ہے, حالانکہ وہ فقہ حنفی کی جو غلط چیزیں ہیں ان کو کبھی رد نہیں کرے گا, اور اہل حدیث کے بارے میں بھی بڑا سخت بغض رکھتا ہے. لیکن اب وہ سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے, اب اس کو کون اٹھائے, کیونکہ وہاں کا رہنے والا ہے وہ, اس کے پاس نیشنلٹی ہے. تو اس لیے حرمین کے اندر ضروری نہیں ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ صحیح بات ہی کر رہا ہوگا, حرمین میں تو مطلب مختلف حکومتیں رہی ہیں. 800-100 سال پہلے چلے جائیں تو سلطنت عثمانیہ کی جب حکومت تھی اس وقت حنفیوں کا وہاں پہ قبضہ تھا, صوفیوں کا تھا, مزارات بھی بنائے ہوئے تھے 300-400 سال تک, انہوں نے بھی اپنے جنہوں کہنا روح راضی کیتا ہے. ہوں آج کل اہل حدیث اپنی روح راضی کر رہے ہیں, آندھا پتہ نہیں کون آ جائے گا. تو حرم میں ہونا یا وہاں پہ مطلب کسی کا درس و تدریس کرنا یہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقبولیت کی دلیل نہیں ہے, ٹھیک ہے. انہیں مسلوں کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے حجاج ابن یوسف جیسے لوگوں نے بھی امامت کروائی ہے تلوار کے زور کے اوپر, اور صحابہ کو مجبور ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا پڑتی تھی. تو یہ مسلے پہ کھڑا ہو جانا کسی کے لیے کوئی اس اعتبار سے آنر نہیں ہے, وہ اللہ کو پتا ہے کہ آنر ہے یا نہیں ہے, ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی, یہ اللہ کو پتا ہے. تو یہاں پر تو زبردستی کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو یہ زبردستی نہیں نظر آئے گی، ورنہ لوگوں کا جینا دوبر ہو جائے. جس طرح کا ساؤنڈ سسٹم ہے وہاں پہ، اتنا بہترین ساؤنڈ سسٹم ہے کہ آپ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں، آپ مسجد کے کسی کونے میں بھی کھڑے ہو جائیں یا آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں، بالکل یکساں آواز آتی ہے. اور خدا نہ خواستہ ہوتے امام اگر اسپیکر کھول لوے تو تقریریں شروع کر دے عربی دے اندر یا اردو دے اندر، تو مصیبت نہیں پڑ دے گی امام کو کہ یار کدھر آ گئے. تو الحمدللہ لوگوں کو عام اجازت ہے اپنی عبادت کریں. جس نے تقریر سننی ہے وہ کونے خدرے میں مولوی انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، جس کو شوق ہے وہ عربی میں بھی ہیں، کچھ اردو میں بولنے والے بھی ہیں، زیادہ تر اردو میں بولنے والے ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان ہے ہی اردو ہے. پریکٹیکلی تقریباً 60% مسلمانوں کی زبان اردو ہے، 40% جو ہے وہ باقی سارے آتے ہیں عربی، انگلش اور باقی. کیونکہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہیں پر تقریباً 40% زیادہ مسلمان رہ رہے ہیں. یہ لوگ اردو سمجھتے ہیں، اردو بولتے ہیں، رسم الخط میں ضرور فرق ہے، لیکن بولنے میں ہندی اور اردو میں ایز سچ کوئی فرق نہیں ہے. تو اس اعتبار سے وہاں پر کوئی سختی نہیں، الحمدللہ بڑی سکون کی زندگی وہاں سے گزرتی ہے. اور ورنہ تو وہاں پہ رمضان وچ ارتھ چک لین مولوی، اگر جس طریقے سے یہ اتنی دنیا قابو آئی ہوتی ہے، یہاں تو مولویوں کے مطلب سامنے کو 8-10 بندے آ کے جو ہے وہ فالتو بیٹھ جائیں مسجد کے اندر، تو ان کا مطلب اندر سے دل کرتا ہے کہ زبردستی ان کو درس دینے کی کوشش کریں. اور جہاں پہ اتنے لاکھوں لوگ موجود ہوں، وہاں پر اتنا صبر کا مظاہرہ کرنا اور زبردستی لوگوں پہ درس کا نہ تھوپنا اور اسپیکر پہ نہ بیٹھنا، یہ بہت بڑا احسان ہے. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ معاملات اسی طریقے سے چلتے رہے. ہاں جی، کافی ہو گئی ہے نا ہوں، ارے 4 پوائنٹ ہوئے نا، ہوں پنجواں علمی پوائنٹ بھی سنو. علمی پوائنٹ نمبر 5، بھائیو، سعودی حکومت کا اس اعتبار سے پابندی لگا دینا کہ جی ہماری اجازت کے بغیر کوئی حرم مکہ میں جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا حج کے لیے، خصوصاً جو سعودیہ کے اندر رہنے والے لوگ مسلمان ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے قدغن لگائی ہوتی ہے. بےچارے چوری چھپے جو ہے وہ ٹیکسیوں والوں کو پیسے دے کے نامعلوم راستوں سے ہوتے ہوئے حرم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. جی حکومت نے پابندی لگائی ہے، جی جس نے ایک دفعہ حج کر لیا وہ 5 سال تک دوبارہ نہیں کر سکتا، اور بڑا لیم ایکسکیوز آگے سے دیکھیں کہ باقی لوگوں کا حق ہے تو اس لیے ہم نے یہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. اور پھر انہوں نے ہی باقی ملکوں کو کوٹے بھی دیے ہوئے ہیں، جی پاکستان کا اتنا کوٹا ہے، انڈونیشیا کا اتنا ہے، انڈیا کا اتنا ہے، بنگلہ دیش کا اتنا ہے. یہ کوٹے بھی سعودی حکومت نے مقرر کیے ہوئے ہیں، ہماری حکومتوں نے نہیں مقرر کیے ہوئے ہیں. ان کی تو مجبوری ہے قرآن دازی کرنا، حالانکہ اسلام میں یہ قطعاً بدعت ہے کہ کوئی شخص حرم کے اعتبار سے لوگوں کو روکے. اس کے اگینسٹ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو انہانس کریں. یہ میں صرف فار دا سیک آف آرگومنٹ کہنے لگا ہوں. آپ یہی حرم مکہ امریکہ کے حوالے کر دیں اگر، فار دا سیک آف آرگومنٹ، اور ان کو کہیں جی 1 کروڑ بندے نے حج کرنا ہے آ کے. ابھی تک تو 40 لاکھ کے قریب لوگ کرتے ہیں نا، 4 ملین کے قریب. تو آپ کو 1 کروڑ بندے کی وہ ارینجمنٹ 1 سال کے اندر کر دیں گے، وہ اس کو ٹوریزم کی اپرچونٹی خیال کریں گے. یعنی سعودیہ جس میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے کہ جو خوبصورت ہو کے دیکھی جائے ایز کمپیئر ٹو باقی ملکوں کے، اور خصوصاً مکہ تو ہے ہی چٹیل پہاڑوں کی جگہ، کالے چٹیل پہاڑ ہیں جن پہ سبزہ بھی نہیں ہے، مٹی کے پہاڑ نہیں، پتھروں کے پہاڑ، وہ بھی کالے. اور وہاں سے ہر سال 4 ملین لوگوں کا صرف حج کے لیے آنا، اور اس کے علاوہ کئی ملین لوگوں کا پورا سال عمرے کے لیے آنا، اتنی بڑی ٹوریزم کی ایکٹیویٹی بغیر کسی وجہ کے صرف خدا کی نسبت سے، اللہ کی نسبت سے ہونا، یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اس کو اویل کرنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ریسورسز بھی دیے ہوئے ہیں. 1960 سے پہلے یہی مکے اور مدینے کے لوگ تھے جو کہ حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے اپنی غربت کی وجہ سے. امام آوزہ بریلوی صاحب کا اگر آپ سفر حج کے اوپر انہوں نے جو اپنے نظم لکھی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے جو اپنا سفر حج لکھا ہے، یعنی پاکستان بننے سے بھی تقریباً آپ سمجھ لیں 30-40 سال پہلے، تو اس میں بتاتے ہیں کہ لوگ جو ہے ڈرانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی مکے سے ہی حج کر کے واپس چلے جاؤ، مدینہ شریف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تقریباً 2 ہفتے کی وہ دن رات کا مسلسل اونٹوں پہ سفر ہوا کرتا تھا جو اب 4 سے 5 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے، اور راستے میں قافلے لوٹ لیے جاتے تھے. اسی لیے تو لوگ جو ہے وہ یہاں سے مطلب گلے مل کے اور رو کے جاتے تھے، پتہ نہیں زندہ ہے واپس آنا کہ نہیں. وہ صحیح روندے سن، راستے ہی بیماری بھی آ سکتی ہے، 4 مہینے لگ جاتے تھے پہنچتے ہوئے، اس دوران قافلے بھی لوٹ لیے جاتے تھے. اور بڑا مشکل کام ہوتا تھا. تو کئی لوگ حج کر کے مکے سے ہی واپس آ جایا کرتے تھے, مدینہ شریف نہیں جایا کرتے تھے, اگرچہ وہ حج کا حصہ نہیں, لیکن محرومی تو ہے کہ اتنی دور جا کے بندہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نہ کر سکے, تو لوگ ڈر کی وجہ سے واپس آ جایا کرتے تھے. اس طرح کی صورتحال تھی 1960 سے پہلے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیل کی دولت ان کو دی, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ عرب ملک جو ہے امیر ہونا شروع ہو گئے. آج دنیا کا 25% تیل سعودیہ سے نکلتا ہے, 100 میں سے 25% تیل دنیا کو یہ بلیک گولڈ یہ سعودیہ دیتا ہے. 3.5 کروڑ بیرل تیل روزانہ نکلتا ہے, اس میں سے آدھی کمائی جو ہے وہ سعود خاندان کو جاتی ہے. چلے جو بقیہ کی آدھی بھی ہے وہ اگر لگانا شروع کر دیں تو ان کے لیے مشکل نہیں ہے 1 کروڑ لوگوں کا ارینجمنٹ کرنا. لہٰذا یہ پابندی لگانا کہ جی اس سال اتنے لوگ آ سکتے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم کنسٹرکشن کر رہے ہیں, اس طرح کی پابندی لگانا اسلام میں اس پابندی کی کوئی اجازت نہیں. سورۃ الحج آیت نمبر 25 کے تحت یہ پابندی کوئی نہیں لگا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک پابندی اٹھائی ہوئی ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے. باقی آپ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ضرور لوگوں کو چیک کریں کہ کوئی تخریب کاری کے لیے نہ آ جائیں, لیکن جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائسنس ہے, اس کو کوئی طاقت دنیا کی حرم میں آنے سے نہیں روک سکتی. اور یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی ہم 5 سال کے بعد مطلب وہ آئیں گے جی. اچھا جی وہ اگر کوئی 40 سال سے کم والا آ جاتا ہے تو لوگ نوکری کے لیے غائب ہو جاتے ہیں, اس لیے ہم وہ چھڑوں کو آنے نہیں دیتے, فیملی کے ساتھ آئیں. یہ اس طرح کی پابندیاں, یہ سیلف میڈ پابندیاں ہیں, اسلام میں اس طرح کی پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی. ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ یہی حرم مکہ امریکہ کے حوالے کریں, 1 کروڑ لوگوں کا بندوبست وہ کر دیں گے, اسی ریسورسز کے ساتھ وہ بندوبست کریں گے. تو یہ اب وقت کے ساتھ ساتھ حاجیوں کی تعداد بڑھنی ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 1970 سے پہلے پہلے 5 سے 6 لاکھ لوگ صرف حج کیا کرتے تھے. 1970 سے پہلے, آج 2016 ہے. 1972 میں پہلی دفعہ جمبو جیٹ کی پروازیں بوئنگ 747 کی شروع ہوئی جو 450 مسافروں کو لے کے جاتا ہے. پہلی فلائٹ دنیا میں 9 فروری 1969 میں ہوئی تھی بوئنگ 747 کی. اس کے بعد پھر یہ رننگ میں آ گئی اور آج تک مطلب یہ سب سے بڑا طیارہ ہے. اب آ کے ایئر بس A380 آیا جس میں 550 مسافر آتے ہیں, اور وہ اس سے اکنامیکل بھی ہے. تقریباً 10 سے لے کے 20% تک کرائے بھی کم ہو جائیں گے ایئر بس A380 جب لانچ ہو جائے گی. اس کی ٹیسٹ فلائٹس ہو چکی ہیں, کئی ملکوں میں اڑنا بھی شروع ہو گیا. اس میں بوئنگ 747 جو جمبو جیٹ ہے اس سے بھی زیادہ لوگ آتے ہیں. تو جب یہ ہوائی سفر شروع ہوا ہے زیادہ تر 1972 کے بعد, تو اگلے 10-15 سالوں کے اندر یہ جو 6 لاکھ سے 12-15 لاکھ تک حاجی ہو گئے یہ ہوائی جہاز کے سفر کی وجہ سے. ورنہ سمندری سفر میں بڑا خطرہ رہتا تھا, پیدل سفر اس سے مشکل ہوتا تھا. تو یہ ایئر کرافٹ کی برکت ہے جو ان 30-40 سالوں کے اندر حاجیوں کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھ کر 40 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. یہ اس ایئر کرافٹ کی برکت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایک وہ جو ایکوائرڈ نالج دیا تھا, دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس, سائنس کا علم, اس کی برکت ہے. اور اتنی تعداد میں لوگ, اور آندہ فورس ہی کیا جا رہا ہے, آندہ 10 سے 15 سال کے اندر یہ تقریباً 60 سے 70 لاکھ تک پہنچ جائے گی, اور اس سے آندہ جو ہے وہ تقریباً 8 سے آپ سمجھ لیں 25-30 سال تک 1 کروڑ کے قریب انشاءاللہ تعالی یہ حاجیوں کی تعداد پہنچ جائے گی. اور اس کا ارینجمنٹ اب گورنمنٹ کر رہی ہے ان کی, لیکن اس کو ہنگامی بنیادوں پر کرنا چاہیے, اور یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کرنا چاہیے کہ جی وہ مینجمنٹ کے ایشو ہیں. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کربلا میں اکٹھے ہوتے ہیں ہر سال. اتنے لوگ حج کے لیے جمع نہیں ہوتے ہیں جتنے لوگ کربلا میں جاتے ہیں 10 محرم کی سرمنی کو اٹینڈ کرنے کے لیے. وہاں پہ ارینجمنٹ ہو رہا ہے. 3.5 کروڑ ہندو ہر سال گنگا کے اوپر نہاتے ہیں. 3.5 کروڑ ہندوؤں کا اگر ارینجمنٹ ہو سکتا ہے تو 40 سے 50 لاکھ مسلمانوں کا ارینجمنٹ نہیں ہو سکتا حرم مکہ کے اندر. انڈین گورنمنٹ کر ہی رہی ہے نا. تو اس اعتبار سے میرا موقف یہ ہے بالکل کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ اس طرح کی کوئی پابندی لگانے کی کسی بھی حکومت کو کوئی اجازت نہیں ہے. فوراً سے پہلے یہ پابندی اٹھائیں اور اپنی جو مینجمنٹ کی کمزوریاں ہیں ان کو دور کریں. پیسہ دے کے میرے بھائیوں ہر کام ہو جاتا ہے, کیوں نہیں ہوتا. اور اس اعتبار سے سعودی حکومت کو میں یہ کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے ایک تو وہاں پہ جو انتظامات بہتر کیے ہیں, پلس جو ایک بدعت جاری تھی کئی سو سال سے کہ حرم مکہ میں 4 مسلے ڈالے ہوئے تھے, 1925 تک حرم شریف میں چار مسلح تھے. ویسے تو کہتے ہیں چاروں امام حق پہ ہیں، لیکن یہ صرف ہاتھی کے دانت ہیں دکھانے کے لیے. ایک دوسرے کے پیچھے یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چار الگ الگ مسلح ہوا کرتے تھے. اور میں نے پورا باقاعدہ تعارف کروایا مسئلہ نمبر 54A کے اندر کہ ان لوگوں نے مسلح کس طریقے سے ڈالے ہوئے تھے، اور اپنے اپنے وہاں پہ بھی جا کے بزرگ بابوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. حرم میں بھی چار نمازیں، فجر کی، چار ظہر کی، چار عصر کی، چار مغرب کی، چار عشاء کی ہوتی تھی. ویسے کہتے ہیں چاروں امام حق میں. یہ ان لوگوں نے کیونکہ نماز کی ٹائمنگ کا فرق کیا ہوا تھا. بہرحال 1925 میں آ کے سعودی حکومت نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا نا کہ یہ سارے مسلح جو ہیں یہ اماموں کو پہلے تو اٹھائے، پہلے مسلح نہیں انہوں نے اٹھائے، پہلے تو انہوں نے امام اٹھا کے اور امام کو سنت کے مطابق واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کا مقام بناؤ، مقام ابراہیم پر مصلی کو اس جگہ پر امام کعبہ کو کھڑا کیا. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ان کی بدبختی کہ وہ جو چار امام کھڑے ہوتے تھے وہاں ان چاروں میں سے کوئی بھی مقام ابراہیم پہ کھڑا نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ جھگڑا پڑ جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ساروں کو ہی محروم کر دیا جائے. اور یہ مسلح 1955 تک ان کے جو شیڈ اور نیچے جو مسلح بنے ہوئے تھے 1955 تک موجود تھے. امامت تو انہوں نے اسی ٹائم ان کی چھٹی کروا دی 1925 میں، لیکن یہ ان کو تقریباً 30 سال لگے اس ان میں سمجھوں گا کہ ان بدعت کے ان عمارتوں کو توڑنے کے لیے. 1955 میں آ کے انہوں نے عمارتیں توڑی ہیں. ان کی آپ کو ویڈیوز اور ایون تصویریں بھی مل جائیں گی، یہ چار جو امام انہوں نے ادھر کھڑے کیے ہوئے تھے. حتیٰ کہ پاکستان بننے سے پہلے جو فقہ حنفی کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ بہار شریعت ہے انڈیا پاکستان میں، مفتی امجد علی صاحب کی جو احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ تھے، انہوں نے باقاعدہ نقشہ بنایا ہوا ہے بہار شریعت میں حاج والے چیپٹر میں کہ جی یہ امام ہے دھیان نال ایتھیکل ہونا جی آگے حنفیہ پیچھے، بھائی کسی اور پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو ویسے کوئی پوچھے تو کہنا چاروں آگتے رہے. کیا دوگلی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، کس کو دھوکہ دے رہے؟ تو یہ انہوں نے یہ حرکتیں کی ہوئی تھیں. اور یہ مسلح الحمدللہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا نا کہ اب غیر مسلموں تک یہ اسلام کا پیغام پہنچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے یعنی کہ صحیح وقت کے اندر ایسی حکومت وہاں پر آئی کہ انہوں نے اس بدعت کو ختم کیا. لہذا یہ بدعت انہوں نے ختم کی، اس پہ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو دوسری بدعت انہوں نے جاری کی ہوئی ہوئی ہے کہ لوگوں کو حرم میں آنے سے روکتے ہیں اور کوٹے مقرر کیے ہوئے ہیں اور پابندی لگاتے ہیں، اور وہ ٹیکسیوں پہ لوگ بےچارے چھپ چھپ کے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں نے وہاں بھی مسئلے نکال لیے ہیں. لوگ بغیر احرام کے چلے جاتے ہیں اور پھر ایک دم دے کے تو دوبارہ احرام باندھ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی چلو جی ان کو تالا لو گے. دیکھو اس طریقے سے کوئی حج عمرہ نہیں ہوتا، پھر مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور جو بےچارے چھپ کے کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ساڈا ہو گیا. تو میں کہتا ہوں میرے بھائی اگر آپ احرام باندھ کے چوری چھپے حج کیا آپ کا تو حج ہو گیا، یہ حکومت کا کیا بنے گا جس نے پابندی لگائی ہوئی ہے؟ غلطی تو ان کی ہے، آپ کی تو غلطی نہیں ہے. آپ کو تو کوئی نہیں روک سکتا، آپ کے پاس تو لائسنس موجود ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ اس ادوار سے پانچ علمی پوائنٹس تھے جو میں نے انصاف سمجھا، بڑے عرصے سے ادھار تھے ان میں کئی باتیں جو میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کر دی، تاکہ یہ چیز ریکارڈنگ میں بھی آ جائے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں. اب آ جائیے میرے بھائیوں بقیہ کی جو 9 آیات ہیں وہ کور کریں، کیونکہ اب تقریباً 15 منٹ رہ گئے ہیں ہمارے درس مکمل ہونے میں. تو وہ بقیہ کی 9 آیات ان 15 منٹس کے اندر ہم کور کر لیں. سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 سے لے کر 38 تک. ذالک، ان احکام کو یاد رکھو. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی شخص تعظیم کرتا ہے اللہ کی حرمت کی جگہوں کی، حرمت والی جگہوں کی، فَهُوَ خَيْرُ لَّهُ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، عِندَ رَبِّهِ، اس کے رب کے ہاں اجر کے اعتبار سے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے تمام مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے کہ جن کی حرمت تم پر پڑی گئی. وہ سورۃ المائدہ کے اندر بھی گزر چکی، سورۃ الانعام کے اندر بھی. وہ چار مین چیزیں ہیں، ایک تو ہے مردار نمبر 1، چاہے کوئی حلال جانور بھی ہے وہ اگر اپنی موت خود مر گیا ہے. اور پھر سورۃ المائدہ کے شروع میں وہ 11 قسم کی چیزیں آئیں، بل مینلی اس میں سے 4 ہیں جو مردار ہیں، وہ مردار کی ہی کچھ اقسام اس میں بیان ہوئی. نمبر 2، بہتا ہوا لہو، جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے بہ رہا ہوتا ہے وہ بھی کھانا حرام ہے. خود فی نفسی وہ پاک ہے لیکن اس کو کھانا حرام ہے. جو گوشت کے اندر خون رہ جاتا ہے وہ کھانا بھی حلال ہے، یا ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے وہ حلال ہے. بہتا ہوا لہو. نمبر تین خنزیر کا گوشت. خنزیر بھی مویشی ہے اس اعتبار سے کہ وہ سبزی خور ہے لیکن وہ گوشت خور بھی ہے ساتھ, لیکن یہ حرام ہے. اور نمبر چار ایسا حلال جانور کہ جس کے ذبح کے وقت کسی اور کا نام لیا جائے اللہ کے علاوہ, چاہے وہ ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے یا نام تو اللہ ہی کا لیا جائے لیکن خوشنودی کسی اور کی مقصود ہو, تو وہ جانور بھی پھر حلال نہیں ہوگا. مسئلہ نمبر 74 میرا اسی کے اوپر ریکارڈڈ ہے. یہ تیجا, چالیسواں, گیارہویں اور اس قسم کی ساری چیزیں, یہ سب کی سب چیزیں میں نے اس کے اندر کور کی ہیں. مسئلہ نمبر 74 اہل سنت پاک .com پہ. فجتنب الرجس من الاوثان, تو پرہیز کرو بتوں کی نجاست سے, یعنی بتوں کے لیے چڑھاوے نہ چڑھائے جائیں. وجتنب قول الزور, اور بچو جھوٹی باتوں سے. حنفاء للہ, یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے. غیر مشرکین بھی, اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراتے ہوئے. ومن یشرک باللہ, اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا. اب یہ بڑی سخت مثال آئی ہے. ایک تو پچھلی دفعہ آئی تھی نا کہ جسے یہ یقین ہو, جس کا یہ گمان ہو کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا تو وہ اپنے گلے میں جو ہے پھندا ڈال کے خودکشی کر لے, اور ایک یہ سخت مثال آئی ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا وہ آسمان سے زمین پر گر پڑا. یعنی یہ جو تکلیف ہے اس سے بڑی تکلیف قیامت والے دن اس کا مقدر ہونے والی ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرُ, اور اسے اچک لیا ہو کسی پرندے نے, یعنی ہوش ہی نہ رہے. یعنی ایک بندہ اپنے دھیان جا رہا ہے اور کوئی بڑا پرندہ اسے اٹھا کے لے جائے, اسے ہوش ہی نہ رہے کہ وہ کتنی اس کے اوپر مصیبت نازل ہو گئی ہے, اسے سنبھلنے کا ٹائم بھی نہ ملے. یہ معاملہ ہے مشرک کا. او تہوی بہ الریح فی مکان صحیق, یا کوئی ہوا اسے اڑا کر کسی دور جگہ پر پھینک دے, یہ ہے مشرک کی مثال. ذالک, اور حقیقت یہ ہے. ومن یعظم شاعر اللہ, جو کوئی اللہ کے شاعر, اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرتا ہے. فانھا من تقوی القلوب, تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے اللہ کے شاعر کی عزت کرنا. خانہ کعبہ بھی شاعر اللہ میں داخل ہے, قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا شاعر میں سے ایک شاعر ہے, یہ مصحف بھی اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حتیٰ کہ ان صفا والمروہ من شاعر اللہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اور یہ کیوں کہنا پڑا؟ کیونکہ مشرکین عرب جو ہیں جب وہ مسلمان ہوئے تو وہ سمجھتے تھے کہ صفا اور مروہ کی جو صحیح ہے یہ بھی کوئی مشرکانہ رسم ہے. تو اللہ نے فرمایا نہیں, یہ نہیں ہے کہ جو کچھ مشرکین عرب کے زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کا سب ہی غلط ہے, کچھ باتیں ان کی ٹھیک بھی ہیں. یہی میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ بریلویوں کی ساری باتیں ہی غلط ہیں یا دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کی ساری باتیں ہی غلط ہیں. کچھ نہ کچھ باتیں ساروں کے پاس کچھ نہ کچھ ٹھیک موجود ہے. مشرکین عرب کے پاس بھی یہ ان صفا والمروۃ من شاعر اللہ, اللہ نے کہا یہ شاعر اللہ ہے, یہ جو ان کی تعظیم کر رہے ہیں یہ واقعی یہ ایگزسٹ کرتی ہے سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت. یہ لفظ ہے ہاجر, ہاجرہ ویسے ہم وہ ہے تو ویسے ہی لگا دیتے ہیں نا مونس کے لیے, عربی میں لفظ ہے ہاجر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے. اسی کانٹیکس پہ میں نے مسئلہ نمبر 54 سی اور ڈی ریکارڈ کروایا تھا, جس میں میں نے امام علی السبکی ورسز امام ابن تیمیہ ان دونوں کے ایکسٹریم رویوں کا رد کیا تھا شاعر اللہ کی تعظیم کے حوالے سے. اور اس میں میں نے کئی ایک احادیث بتائی تھی کہ شاعر اللہ کی تعظیم ضروری ہے, اور ان میں سے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ آف دا لسٹ ہے الحمدللہ. لکم فیہا منافع الی اجل مسمی, ان مویشیوں کے اندر تمہارے لیے ہے نفع کی چیز ایک مقررہ مدت تک کے لیے. ثم محلھا الی البیت العتیق, اور پھر ان کے ذبح ہونے کا مقام وہ پرانا اللہ کا گھر ہے. یعنی جب وہاں پر پہنچ جائیں گے تو وہاں پر جا کے وہ قربان ہوں گے, اس سے پہلے پہلے آپ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص تھا تو وہ اونٹ لے کے جا رہا تھا, ساتھ پیدل سفر کر رہا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا اور فرمایا کہ اس اونٹ پر سوار ہو جاؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ قربانی کے لیے, آپ فرمایا سوار ہو جائے, اس سے نفع اٹھا. تو یہ قرآن میں بھی ذکر موجود ہے کہ ان سے نفع اٹھاتے رہو یہاں تک کہ قربان ہو جائیں. تو جو سفر حج کے لیے جو اونٹ قربانی کے لیے جو حدی کے جانور لے کے جا رہے ہوں آپ ان پہ سواری بھی کر سکتے ہیں حتیٰ کہ ان کو قربان کر لیا جائے. وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی مقرر کی تھی، اور ہماری اس امت کے لیے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی مقرر کی ہے، اور وہ دو قربانیاں ہیں، ایک ہے ہدی جو حج کے موقع پر ہوتی ہے، دوسری ہے اضحیٰ جو بڑی عید کے موقع پر ہوتی ہے، اور اس کے دونوں کا ڈفرنس میں نے مسئلہ نمبر 52 میں ڈیٹیل کے ساتھ قربانی کے احکام و مسائل بیان کر دی ہیں. لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ذکر کریں، اللہ کا نام لیں ان پر، ان جانوروں پر جو بے زبان چوپائے ہیں ذبح کے وقت، اللہ کا نام لیں. اب اللہ کا نام لینے سے مراد صرف اللہ نہیں ہے، یہ لوگ وہ صوفیاء کا میں نے رد کیا، میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کہ صرف اللہ کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یہاں پر بھی آیا نا اللہ کا نام لیں، تو کیا صرف اللہ کے ہیں؟ نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تکبیر باقاعدہ صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، اہل سنت اہل تشیعوں کے ہاں یہ کامن ہے تکبیر ذبح کرتے وقت. تو یہاں قرآن پہ آیا کہ اللہ کا نام لیں، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے جی وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، قرآن میں آتا ہے اپنے رب کا نام لو، نام کا ذکر کرو. وہ کہتے ہیں اس لیے ہم اللہ اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، تو یہاں نہیں آیا کہ اپنے رب کا نام لو، اللہ کا نام لو، یہاں تو اللہ بھی لفظ آیا ہے، تو کیا صرف اللہ اللہ؟ نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر. تو میں نے یہ چیلنج دیا ہے صوفیاء کو کہ ایبسولوٹلی صرف اللہ یا اللہ کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا، ہمیشہ پروٹوکول کے ساتھ یا سبحان اللہ ہوگا، یا اللہ اکبر ہوگا، یا لا الہ الا اللہ ہوگا، یا لا حول ولا قوة الا باللہ ہوگا، یا الحمدللہ ہوگا، اللہ کا نام پروٹوکول کے ساتھ ہوگا. فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا الہ ایک ہی ہے، اکیلا معبود. فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی کے فرما بردار ہو جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت سنا دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انکساری کرنے والے لوگوں کو جن میں عاجزی ہے. الذین اذا ذکر اللہ، اور وہ لوگ وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں. والصابرین علی ما اصابهم، اور وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان تکلیفوں پر جو ہم ان کو دیتے ہیں. والمقیم الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، مسجد کے اندر بھی اور مسجد کے باہر بھی. یہ نہیں ہے کہ نماز مسجد میں چھوڑ کے آگے اور باہر آگے حرام خوری کرنی شروع کر دی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری ہی راہ میں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے جو جانور ہیں اونٹ ہیں، ان بدنوں کو ہم نے اللہ کا شاعر بنایا ہے. اب دیکھیں قربانی کے جانوروں کو بھی اللہ نے کہہ دیا یہ میری نشانی ہے، اندازہ کریں جانور بھی اللہ کی نشانی ہے، کیونکہ نسبت اللہ کے ساتھ ہوگی. لَكُمْ فِيهَا خَيْر، ان میں ہے تمہارے لیے بہلائی بہتری. فَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاف، پس ان پر اللہ کا نام لو جب ان کا پاؤں ایک باندھ کر تین پاؤں پر کھڑا کر دو. تو یہ پرٹیکولر اونٹ کا ذکر ہے، اونٹ کا ایک پاؤں اگلا باندھ دیا جاتا ہے گھٹنوں سمیت، پھر وہ بھاگ نہیں سکتا، اور پھر اس کے نیچے جا کے بڑے آرام سے اس کو یہاں پر نحر کر دیا جاتا ہے ایک دفعہ یوں. یہ سنت بھی ہے، قرآن میں پرٹیکولر ذکر بھی آیا فصلی ربی کا ونحر، تو یہاں پر وہ مار کے نحر کرتے ہیں، اسی وقت خون کا ایک فوارہ چھوٹتا ہے اور بڑے آرام کے ساتھ وہ اونٹ وہاں پر گر جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد. ورنہ اونٹ کو اگر گائے اور بیل اور بکرے کی طرح ذبح کرنا پڑ جائے لٹانے کے لیے تو یہ تو بڑا طاقتور جانور ہے. اور یہاں پر اب ذکر بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے اسے مسخر کر دیا تمہارے لیے، ورنہ اتنی طاقتور چیز اس کو گرانا کتنا مشکل کام ہو، اور سب سے آسانی سے قربانی اونٹ کی ہوتی ہے. بلکہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے کئی عربیوں کی قصائیوں کی ویڈیوز اپلوڈ ہیں جنہوں نے ایک منٹ کے اندر 100 اونٹ نہر کیے ہیں، اور ویڈیو چڑی ہوئی ہے، لائن میں 100 اونٹ کھڑے کیے ہیں، اور وہ بندہ اتنا ایکسپرٹ ہے یوں مارتا چلا جاتا ہے، ایک منٹ کے اندر گھڑی دیکھ کے 100 اونٹ اس نے نہر کیے ہیں 60 سیکنڈ کے اندر، ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. ابھی پاکستان کے وہ کسائی جو ہے وہ پتہ نہیں، وہ ادھر بڑا مشہور ہے، 7 جگہ تو وڈنا پہنتا ہے جی اونٹ نو. دیکھو یہ پتہ نہیں خود سے لوگوں نے بنایا، نہر کریں گے سیدھا ادھر ماریں گے، یہ جو نرم جگہ ہے وہاں پر مارے، ایک بار ہی خون کا یہاں سے اس کی رگ مین کٹ جاتی ہے، خون کا فوارا چھوٹتا ہے اور اس کا پھر بلڈ پریشر ڈراپ ہو جاتا ہے، اور وہ آپ دیکھیں گے کھڑا رہتا ہے اور تھوڑا بہت چیختا ہے، اس کے بعد وہ دھڑال سے ایسے نیچے گر جاتا ہے. اور ایک پاؤں باندھا ہوا ہوگا تو پھر اگر وہ تکلیف کی وجہ سے بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا، ایک پاؤں بھی باندھ دیں گے آپ تو پھر بھاگ نہیں سکتا. تو اس کا ذکر باقاعدہ اللہ نے کیا. دیکھیں یہ اونٹ اتنا خوش نصیب جانور ہے کہ یہ حج کے معاملے میں سارا آپ ذکر دیکھیں اونٹ کا ہی چل رہا ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس پر اللہ کا نام لو جب اس کے تین پاؤں بنے ہوئے ہوں. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب یہ اپنی کروٹ پہ گر پڑے فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور قناعت کرنے والے فقیروں کو اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے، یہاں پہ اگر کوئی قربانی کا گوشت مانگنے کے لیے آ جائے نا، اس کو لوگ بڑا مایوب سمجھتے ہیں، کہتے کو جی مانگتا پہ ہے. یہ حق ہے لوگوں کا، آپ کے گھر میں دستک دے کے بھی کوئی مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے قربانی کا گوشت. اللہ تعالیٰ ہمارے جو مانگ رہے ہیں نا خود سے ان کو بھی دو. کذالک، اسی طرح، سخرناہا، ہم نے ان اونٹوں کو مسخر کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو کہ بنائے ہوئے اللہ کے ہیں اور مسخر تمہارے ہیں. دیکھ لو، ورنہ اگر ان کی عقل انسانوں کی طرح کام کرتی اور آپ جناب ان کا جب گھٹنا باندھنے کے لیے جائیں تو وہ تو ویسے ہی بھاگ جائیں، اگر ان کو پتا چل جائے کہ آپ کیا کرنے لگے ان کے ساتھ، جتنی ان کے اندر طاقت ہے، اونٹ کے اندر تھوڑی طاقت ہوتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. اب فلسفے کی بہترین آیت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ کی. مسئلہ نمبر 52 میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اسی آیت پہ گفتگو کی تھی. لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو تو نہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے. ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا جو دل کا تقوی ہے، گاڈ کانشیسنس، کہ تم نے اللہ کے لیے قربانی کی، وہ اللہ کو عزیز ہے. اصل میں اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے، خون کی. اصل میں پرانے جو دیوی اور دیوتاؤں کا کانسیپٹ تھا نا، وہ کہتے تھے جی دیویوں کے لیے آپ جناب قربانی کریں، دیویوں کے لیے آپ قربانی کریں، اور وہ ان کی درگاہوں کے اوپر جا کے، ان کے بتوں کے سامنے جا کے وہ کتوں کو بھی ذبح کرتے تھے اور جانوروں کو بھی ذبح کرتے تھے اور خون بہاتے تھے کہ یہ جو ہے نا وہ ان کو چاہیے، اور اب یہ خون ان کی ریکوائرمنٹ ہے ان دیوتاؤں کی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا بیسیکلی رد کیا ہے کہ اللہ کو تو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. کذالک سخرھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا ہے تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے، لتکبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم تکبیر بیان کرو اللہ کی اس نعمت پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی. یعنی جب تم جانوروں کو ذبح کرو تو بسم اللہ اللہ اکبر یہ تکبیر بلند کرو. وبشر المحسنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دیجئے احسان کرنے والوں کو، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالی اہل ایمان سے دفع فرما دیتا ہے، دور فرما دیتا ہے کفار کے مکر و فریب، اور اسی طریقے سے شیاطین کے حملے اہل ایمان سے دور ہو جاتے ہیں. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالی دوست نہیں رکھتا دھوکے باز احسان فراموش لوگوں کو. یعنی دھوکہ باز نہ ہو، اپنے ساتھ دھوکہ نہ کرے، اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ نہ دے، احسان فراموش نہ ہو اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت فرمانے والا ہے. ایسے وظائف و اذکار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرما دیے کہ ان کی برکت سے ان چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے. مسئلہ نمبر 109 میرا جادو ٹونا، نظر بد، تعویذات، جنات کے اوپر ریکارڈڈ ہے، اہل سنت پاک .com پہ آپ دیکھ لیں. میں نے ان میں کئی وظائف بتائے ہیں صبح و شام کے، ایسے ایسے وظائف، بالکل آسان وظائف. ان میں سے یہ المعوذات، تین پناہ دینے والی آخری تین صورتیں، سورہ الاخلاص اور سورت الفلق اور سورت الناس، تین تین دفعہ پڑھ کے پھونکا جائے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ اگر صبح کے وقت تین بار پڑھ لی جائیں، شام تک کوئی شے نہیں نقصان پہنچا سکتی، شام کے وقت پڑھ لیجیے، صبح تک نہیں نقصان پہنچا سکتے. اس کی کئی ایک فضائل الحمدللہ احادیث میں. آیت الکرسی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، یہ والی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ ہے. بہرحال یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو والا معاملہ ہوا، وہ امت کی تعلیم کے لیے ہے. اس کے بعد تو آپ کو کوئی نہیں ملتا کہ کسی صحابی کے اوپر کبھی جادو ہوا ہو، ورنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جنہوں نے پوری دنیا میں ایک دفعہ ہلچل مچا دی تھی، تین براعظموں تک مسلمانوں کی حکومت کو پہنچا دیا اور رومن اور پرشین امپائر کو گرا کے رکھ دیا، پوری دنیا کے دو جادوگر مل کے ان کے اوپر جادو کر لیتے نا، کوئی وظائف کرتے تھے. آج بھی میرا چیلنج ہے، کوئی بندہ وظائف کرتا ہے، جتنے مرضی کوئی وار کر لے، اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. جادو کا اثر ہوتا ہی انہیں لوگوں کے اوپر ہے جو خدا سے دور ہوتے ہیں. آپ ان لوگوں کی حرکتیں دیکھیں، وہ کہتے ہیں نماز پڑھتا تھا پھر بھی جادو ہو گیا، لیکن اس کی باقی حرکتیں دیکھیں گے جو بے حیائی پہ مبنی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہاں سے وہ جادو کا تو اثر ہونا ہے جب آپ خود دعوت دیتے ہیں. اور خصوصاً عورتوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں رہتی ہیں اور بہت کم ہی جو ہے وہ وظائف و اذکار کا بھی اہتمام کرتی ہیں. تو کم از کم یہ وظائف و اذکار جو آخری تین صورتیں جو ہیں ان کو تو حرز جاں بنائیں صبح و شام کے لیے, کوئی اور وظیفہ کریں یا نہ کریں, یہ آخری تین صورتیں تین تین دفعہ پڑھ کے صبح اور شام. اور حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رات کو سوتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تین تین دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکے اپنے جسم پہ ملتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ یہ وظیفہ کرتے تھے, صبح بھی, شام بھی اور رات کو سوتے وقت. یہ بڑا آسان وظیفہ ہے, اور وظائف بھی ہیں لیکن یہی کافی ہیں. المعوذات, تین پناہ دینے والی صورتیں, اور ان میں سے بھی سورۃ الاخلاص اور دو ہیں المعوذتین, دو پناہ دینے والی آخری دو صورتیں. تو یہ تینوں ملا کر المعوذات ہیں, تینوں پناہ دینے والی صورتیں. آخری دو صورتوں میں تو پناہ کا ذکر آیا ہے, تو پہلی صورت جو ہے یہ سورہ الاخلاص, یہ پناہ دینے والی اس لیے ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے, اور سب سے بڑا اللہ کا ذکر توحید کا ذکر ہے, اور توحید کا کلائمیکس سورہ اخلاص ہے. یہ اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے کہ اس کو المعوذات میں کیوں شامل کیا گیا ہے. یہ اللہ کی پناہ, اس میں تو پناہ کا ذکر ہی نہیں ہے, اس میں تو اللہ کی توحید کا بیان ہے. تو اللہ کا ذکر کرنے سے شیاطین دور ہوتے ہیں. اس میں بھی کئی احادیث میں نے مسئلہ نمبر 109 کے اندر بیان کی, مسئلہ نمبر 82 کے اندر, مسئلہ نمبر 83A کے اندر بیان کی, کئی ایک احادیث کے اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرنے سے شیاطین بھاگتے ہیں, دور ہوتے ہیں. تو یہ اذکار کا ہم اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.